اپنے آقا کے ثنا خانوں میں پایا جاؤں، اپنے آقا کے ثنا خانوں میں پایا کہ مدینے میں بلایا جاؤں، آرزو یہ ہے کہ مدینے میں بلایا جاؤں، اور اے کاش مجھے در اقدس کی حضوری مل جائے، اور سرکار کے قدموں میں بٹھایا جاؤں، اور سرکار کے قدموں میں بٹھایا جاؤں، زندگی بسر ہو تو بس اسی شہر مر بھی جاؤں تو مدینے سے نہ لایا جاؤں، مر بھی جاؤں تو مدینے سے نہ لایا جاؤں، پڑھیے صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ارے ادنا تے ارے اعلی نور سرکار نے شاناں ونڈیاں، مکھ جنا سرکار دا ویکھ لیا، اکھاں یار جنا سرکار دا ویکھ لیا، اکھاں یاریاں دیاں ٹھنڈیاں تے گلاں سچیاں کرن دے آدیاں، کدی حاکم ماریاں نہیں ڈنڈیاں، اے تارے فلک دے سرکار نے زلفاں چھنڈیاں، اے تارے فلک دے تارے نہیں سرکار نے زلفاں چھنڈیاں، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، میرے ساتھ مل کے پڑے گا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا، نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لے مصطفیٰ کا جواب ہوگا یہ اتنے لاش پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو یہ اتنے لاش پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو یہ اتنے لاش حسین کا سر کہاں ہے بولو جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑتا ام الکتاب ہوگا جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑتا ام سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا مولا حسین کی بارگاہ میں